أوصى دينكنا به تمام المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته الألمي في وقت ميت في ربانا لمن خمدان لمحمد مسابر ومتي ومتي نار لدينكاني غرغلين تجلي جروم لقد في وقت عند النجاب أكدم جاك قام لان تجب تكر جامي إليه يالا جو لن يالان دف دانك ويفل لان خمي عين بالله فلن لن يمجد ديك محمد مدينك ياو لطف فويلون فويلون للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ببسي محمد جنك جلي يالا نيرا فويلون وانا تفكر فويلون وانا خروا يبربر كسفر للمصلين نيلوي جلي الذين يخمني هم يوم ساهون way faggal lañu alfarati loko fi jamay te bay tisba ba takusan jot nga bolu ko timis di kep kepal wala bolu suba tisba takusan timis je sen do ñep ya ci ko kat ko la xul way jamat jamat ñep ko def sa hore way faggal alfarati ndax muhammad juri la ñaar rakka selmal su leene ni ko akhasata salata amna seta ya rasulallah da nga wañi am la nga fatte mun kullu zalika lam yaqa wañi wuma fatte wu mun ko balé waaw ci bana ni julli te ya rakka na julli selmal kon amna lu am mota bëro man fek kullu joju moolu ko ci kullu yetti kullu bun jun wa kullu jun bun wa ba'du bun kun wa ba'du jun bun tanena kullu dalika lam yakha yalla ni sidna jibril deyal muhammad neku nu dugale kabbal julli fu mu doge fa lañ ko fasé indi ñaari rakka ci jott ba'da salam kon jamañ man la ñak kon kullu dalika lam yakha amna lu am kon jamañ la kon nak modi sidi hadji malik ba demé ci khutbatul aidini mi nga waxe mu salata la ngeen taxo julli jurom li annaha ruhul iman moy ru ngam wala tuakhiruha ba ngeen koy yexe amma qarabna zaman wa kana alayhi salam yusalli wa li sadri azizun ka azizil mirja sallallahu alayhi wasallam daana julli ñu digg dund ba man bax bax bax bax ba mel ni ko dur dur bax ko tonni muhammad di julli ba tonni man bax bax bax ba mel ni ko dur dur bax fa kunu dara ala wajal li nga muhammad ma la julli nak gën bay bax ba ñu déggu dafa ni ko dur bi bax la ah way kon fa kunu ala wajal way ye ñi dul muhammad mel ni muhammad amono daglem ah jakk len ci jamu yalla ye wakila arha allah ta'ala al-ilaha al-ikram ya daud qul li bani israila man taraka as-sahih fata wa'dan lakin al-qamati wa ana li ghadban yalla re la yon yalla daud wa hal gi bani israila kep ko na den man bayu ben julli te tay ko da na ko mere mata yonti denkana julli salaam salaam neena man laqi allah wa mudayli salati lam yabi allah bi shay bil hasanat cipp ko dagal yalla bay julli lo defati yalla xolu lo defati lu bax bax lu am am jariñ yalla xolu ko man taraka salata amdan bariya min dinihi wala yusalli faqad kafara cipp ko bay julli te tay ko ah boone ci dina la di bokkit bokko ci dina ji mo la bari na sax dina julli nak yalla salata rek ala sabata ashya miftah shar nur burhan ruknu tahrim tahlil julli amna juroom ñaari yef amna tiabi amna turki amna leer amna lay amna ponku amna orma amna yelif madama ma dem juróomi yëf yaa la caabi turki leer lay donc arma yëgët waaw di nga ma laajtee ba jëwaay miftaaxulaa al wudou chiaaruwaa al adaau wuduruhaa al rukuu wa burhaanuhaa al sujuudu wa rukunuhaa tashahudu wa taxriimuhaa takbiiru wa taxliiluhaa tasbiix caabi julli mooy njab turki ba mooy jeexe ci waxtu leer ga mooy rukoo lay wa mooy sujood ponk ba mooy taaya orbaal ga mooy sàbber yewiku ga mooy sàbba ma dema gaañu ma dema Ibn Abbas nee na dañ ko ndax yàlla indina julli ci alquran mu ne waaw fa subhanallah xina tumsuuna wa xina tusbixuuna wa lahu alxamdu fi samawaati wal ardi wa ashiyan wa xina tudiruuna wa araada bi xina tumsuuna almaghriba wal isha wa tusbixuuna alfajra wa bil ashaa alasra wa in tudiruuna aldohra loo teg sama gaañu lu ngeen teg waay mu waay da nga dinaa wa تكلم المجتبى من أحسن الكلم بل قال ما قال من عند الحليمة خلال رضاع البخاري الرعيب الصهيوني أختار لما يفتند جلال رب ولا أريد جلال رب لكم يفتنك أثر لما يفتند من محمد جلال رب ولا أريد نمنا جلال رب ما بقول بالرفيع كان نكنا آخر ما تكلم bi mujj la xam wax na ko al mujtaba ku ñu tànn ka min ahsani al kalima ñu ne dee bali fi nekk ak ay xaala wax na maa la nga xam ni xaala waxoon na ko min indi al xalimati axira rabaa subhana rabbi al ala al ala famman raaci na nga sàmmante te sëhni nga dégg aïcha nee na yaqulu wa saxyanu lam yuqbat nabiyun qattu xata yara maqaadan fi janna amul benn yont boo xam ni yàlla nam laa jël sa ruu nga dee danaa la wan fa nga war dem ëllëg ci aljanna waaw aïcha nee na falama anzala bihi almawta wa rasa ala saxbihi ghashiya alayha saadan suma afaqa fakal allahuma rafiqa lala rafiqa lala aïcha nee na ci sama pooj man aïcha ci la mohammad tëdd ci la faax ci foofu ispe ku xam daf koo jàpp mu ni bërëg ni allahuma rafiqa al ala rafiqa al ala soo ko faatu ñu ni waaw ba mu faatoo nag bañ koy préparel fa lañ ko war a defat fuñ ko waral defat dani gam ci sahaba yi ñu ni usaamatu la ñu ni aliyu la mu ni gam di fërëg ñu ni ko yàlla nee na ab yonant fa mu faatu fa lañ koy suul dafa وأرجي بعد أطوال أحلام ذاهلة لولا العتيق لما تناس بالعمام أبكار إذا في صنح والية وجاءون إذا حصل رضا فجمي فمن لنا وكان أخرس عثمان وأقبل فاح وأقل وأقعد ليس البهم والثمن وأرجف الناس والأحلام ذاهلة لولا العتيق لمات الناس بالغمر قد كان إذ ذاك في صلح وعالية وجاء النعي ذا حزي وذا سجن بنكو تاجي ومحمد فاتو النجل وخيو وكان نيكنا وقل سبيلو له عثمان عثمان دفت تبلو وقبل الدهن فارو أما نقطع بوشي جاسي نكمني محمد يغني في كلا على رأي وقال الضفر له ليس الفهمي قايدة قال لك وصلني في جامعات معالي بن عبد الثاني ومن اللي يعتني فيه دفع كفر ما تلجب هم كده سيبك وقرجفة يم يملي ناس نتنيا والأحلام كمي وخلية ذاهلة جاج جمع ما ينجي اللي خواهي مسمى تفيدي قدي أقنا خواهي Ousmane mom lu na bu yag ma ci la wax Omar dof Ali ma ci la jop Soman neena lawla al atiqu bu de wara Abou Bakr Sadiq la ma ta de na su nit ñi bi ko mi ci ñakare waaw bi sama ay soldi fatu Ousmane lu Omar dof Ali gafar gamanu Ali ana Abou Bakr Sadiq kama ne fakkana izaka fi sulhin wa aliyati wajaa na'yu za husn wa za sajli fakkana nekna izaka bobala jamono fi sulh sulh digentem ak madina juroni kilometer la ni ne digentem madina ñetti kilometer la mune tiowon ngadakum wala tiowon kar njomba soxna am nek fofa فلا بك سجد دم دي سيد سخنا سا وجاو ديكل كو نك النعيو تجدا نيكو سانغ بكات ديغنا في ذا حسين مي بروم داخاري ولا سجني مي بروم دوت رانغون يا فاي قاتل يا بجي يقولون له يا فاي قاتل يا بجي يقول له يا بد رفي حالك وثبني ko sabiq dikke djuge sohu aliya dina ko muhammad djuge na fi bamu yete muriko jafa bofna yuqabbilu diko fon yati mir muy joy fon lakhbi fon lakhbi joy yaqul min wakhla wanyal muhammad qad tibta kenga ya badru ya wayi fi halika tisaduna hatta al akhirah waay wa sadami wala sama jakkare man Abou Bakr Sadiq so mam neena waw yamuta inal jamaadat naka jamaadat ya jamaa daat boo ko déggee mooy ko Abul Bakar ka mooy maamam ma ak kéwalam ga waa maamam ma ak gëlemam bi maamam ma ak kéwalam ga kaadab xawaa nañu saadiatan di xaar ci jooy minu ngir Mouhamad sama maam ni waaw liggam jamaa daat ñooy jooy fokkee fay ban aadana waay na fe di gëm jàlla ana na gëm bilaay ni rabbihim jamaa daat la mooy mbaam ma dafa daalu ci peen kéwal ga li nekk ci dundam lekkul ba dee dikk mbaam ma dafa tiit ba daalu ci peen ci la faatoo kéwal ga daan Mouhamad la tàppoon Mouhamad di wétalam ba muy faatu lekkatul naanatul ba boo ci la faatoo ma ni fa kee fa may aama bilaay bii waaye nag ñu dal naka aljanna moom ala tasdini mi ngi ci sañte yowma qudumi ruuxihi ba Mouhamad faato mbooloo aljanna yépp yàlla dafa ne lu ngeen am ci tappi lan leen lu ngeen am ci lamp kaal leen lu ngeen am ci lu rafet takk leen sang bi taxaw nga bidd leen ñëw nga kamee Mouhamad rasulullah وتفيض منك فيوض عرفان جرت تفقهنا تمام لك وتفيض منك فيوض عرفان جرت نانا يعني ببل تسياو لي خم خم ديكو دوال دومو سوخ ديكي لال با نييب مانتا جوت كل كسل ما خون سل ما خاتو قامو يخاف امنا خاف يا راج مالك يا غوامدا ملعب السجان في امنا نجرك bari na ci nag bi rek xale yalay gàddan sa waay loo teg lu sama baay wax ko bu waay si amaani wa salaani wa tufiidu minka fuyoodi irmaanin jarat si asanil jarayaani wa salaani ñëpp ci yow waaye ñuy wandi la ñu tooga ci yam Alhaji Malick boo ko xamee sax ak ku ko xam ak xamu xam raw nga am na xam-xam man nga ñuy waaye ñëpp ay jaayi lañu rek diw laa dégg lu laa dégg man fees ma ne gàjj nga yal Alhaji Malick ga moo doon la wax waawayta wa tufiidu laa ilaha illa allah wa asabta fi farawaatihi jawta albara waawayta min fursin fi kulli makaani waaw bir mbaamu njaal mooy koo mum fesu xalaya booy ji sa kanaara ak mbëkk ak ganaar dangaa amul maam ñaal bu dee jaraas rek jeex na jeex na ndax yàlla mooy jaraas mooy maam ñaal Alhaji Malick mooy jaraas mooy maam ñaal sa papoor ne sa maam ne ko wa jamaata fiiha shahidan shahidan wa xawaabidan laa ilaha illa allah xam naa ne xalifa nee na Maodo sanni na gaa ya karawaas dem na yoonam wa jamaata fiiha shahidan wa xawaabidan wa sabaqta bil fursaani inda rihaani ah waay waay waay sàmm waay bu ma sànn loo waay maa ngi bëgg a sànn laa wa jamaata fiiha shaaridan wa awaabidan wa sabaqta bil fursaani inda rihaani nee na yow si di Alhaji Malick miimi ya boole nga ci luy xam-xam boole nga ci luy adëb boole ku loolu yëpp ñu ko pukkal ci xam-xam defoo ci miimi ya ku defari ab kurus la kurus la bi daw yaa am sa karam yaa nekk sa karam yaa raw kon nag abrat ta kulla janaanin daafu kal jafara moolem ko xam ni fi ixsaani kat nakara moolem koo xam ni jullit ga ka xam lu xew sa xol ca dana abrat ta abrat ta karal nga yow Alhaji Malick kulla janaanin dëpp xol te kat da ëbb ko sag baax mooy jafalaa de waaye du naqara jafalaa naqaraa jëwa diw ñëwee wuyu saamaan nag jafalaa la am yéen ñëpp ñëw leen ndël li leen la lekk leen jariñu leen dem leen aljana jafa leen seen affaire soo laa laa jumaa ni am yoon xaama jaxaayru nga teedi xaay cowsi Amel tane kane ya الخلع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي ينجن بالو دنو بكي جارينو نيني جارينو ما يسير في متخوف سيالا على ما أقول الشهيد بيتنا نلول بيشاينو لندم لندم بو أمسك فرنو إلاد وايا دولي ليرل sama bay mam alhaji malik daf ko wax ni ndaw su jange ba agal ba defani jangane ba xam lepp dafa wara set mak mu jang mu ne ci soufa mu deg lo ko la mu jang lolou moy espace defana li tuwa bi def espace legui nak mu melni xale yi ku ci jang ba ma jang soxla tok ken da nga na man duma jël sama yapp diko jox gumba ndax ñakkar la legui fekk dedet li nga am xam xam te seen maxa nak kon serigne bi ni ngi sante bu baax mbir mi leer na lool li kenn wala ko fekk jar na nga pass ay lu bari pour fekk jotaay bu melni te bos bi may laaj ñaari laaj yoo xam ni laaju daaw ga fa tabarakallah kontaan nañ ci gindee ko ni ndax lu ma jaaxaloon la bu ma koy jàngale ba àgg ci woy woy du ma mën a dem xawma ko laay wax ndax laa adri mooy nisful ilm waaye bu ma fa jógee ba léegi bu ma fa jaaree dama koy leeral danga wax ci bunti bi ci wa ama uhdiya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sallu ala al badri afsasan bila inni luko waral nga doli ni ci leral ndax dafa melni dañ ñewon xamuguñu kuy taxé ginaaw rasulullah ta abou bakkar mudina ñu xamni moy khalifa bi te bañ cey julé dañ ko julé ben ben nga doli ni ci leral benen bi ci def ci bop faqiatu turab la goor gi dafa wax ni من لم يحق بجملة الشريعة إنكاره لمعلة ذريها وإنها جاءت على ستين بعد ثلاثمائة تفتين بعد ثلاثمائة تفتين لولو متى ليرا لك نخ برنني شو دي ويد لو حملي سين خمدة يقول تقول جنينا كفي يقول لب سيقول يدي الكفي jotul koy sa weddi gogo jotul koy la wujum ci alkote ndax yoon yi bari na dem na ba ci ñetti témeré juroom ben fuk kon señ bi ñu ngi dalu dog giñ la dog la yaakaar na njariñ li nara nekk ci biir loolu mën naa kafaara dog gi ma la dog dég nañu lool nag fii nu toog waaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhaji omar jajere jëf lebi sa maama ko defar haji malik sa maama sa baay digganteem ak góor gi sori na lool fii nga jànge yarof fa tabarakallah kon sa ñamaa laaj ci lu sa maam def war nga maa saa laaj ngir dolli ceelee la nit ñi sallallahu alayhi wa sallam nebi seen ñu julli ko ñu jullee ko ba ñu nekk mbooloo xam ne afdaadan jage ak màggam ca yàlla. Te kenn bëggul dem bàyyi samoro malaaka yi bëgguñ saa bañ a bokk te duñu sàppe. Yàlla sañal xarbaa ci Mohammed Jibril jullee, Michel jullee, Asraf jullee, Asraf jullee, Aboubacar jullee, Omar jullee, Ousmane jullee, Aliou jógee ci sa ko yóbbu. Jagale ga ak wane Mohammed ay kan ak kooraayu Mohammed moo su njulee ko kenn ak it booba gaayantee guñoo kenn d'accord guñoo kenn ñaar yëpp tax na ñu julee Mohammed Abdaazan. Waaye bi mu jëlee moom Aboubacar Sadiq nag ba suwoon ko ba jàng xutba bi muy bëgg a jàng ci la ñëpp dellusee Aboubacar ci la dellusee ñëpp Omar ndox da dañ Ousmane wax Aliou jóg taxaw ñoom ñëpp ñu gaayante ak Aboubacar Sadiq xam ne ci moo war a nekk xalifa de rasulullah ci la bi loolu taxoon. Waaw benn bi mooy lan man lam yuxit bi jumlati sharia inkaaruhu li mahlakin daria xaala limaamu shafiyi innahu ruknun min ashirki fa jaanibannahu. Du man lam yuxit la man lam yuxit wa innaha jaat ala sittina baada salaasimiatin siftina man lam yuxit ku peegul xaaji maa ngi wax bi jumlati sharia ci mboolem sharaa yi kookee inkaaruho ak weddeem dariñ sharia dariatin ak jottaliku la li mëlekin ci alkare ku peegul mboolem sharia yi ngaam kaabaab rek dégg la xamuloo ko nga weddi ko ala ku ba da koy naa nga sharaa yi jaa dikk na ala sittina baada salaam ñetti téeméeri sharia ak fanweer ñett ñoo am teo toogo ci benn ci bala ngaa war a weddi kenn mboolo ñetti téeméeri sharia ya ak fanweer ya ak ñett ya nga xam ñëpp xam ci biir xam ci biti soo ko weddi koy weddi kon ku gan kaaba rek nit def la xamoo la mu def laajoo ko gisuloo ko sa xasam yeggu fa nga ni waxul dëgg bekku ci waxul dëgg wa indaha naka sharia yi jaat dikk na ala sittina ci juróom benn fukk baada salaasi meetin ci gannaaw ñetti téeméer fuftina yooyu def na ubbee ko mu ñetti téeméeri sharia ak juróom benn fukk kon nag teegul yooyu yëpp weddi ca dara yaa ngi ci yoonu alaka rek te sax tabban liman ankara talqina moo done tabban liman ankara maw done tabban liman ankara talqina sadaq wa ma lahu dalilu illa qila. Waaw soo maam santuwaat na ci yooyu yëpp mu ni tabban woo naa faskara ma ne laa ji maarit li man ñaan laa joo xam ni ankara weddi na haadal xiila jëla wax tew maa loo beebi ñeel ko dalilu tegtal ilaa xiila nere neef na gisu ko sharia xamul fu mu jóge xamul fu mu dale xamul fu mu yem lay weddi waxu dëgg. Jërëjëf Dia yii yëpp dalee dimbale borom xam-xam foo ko fekk day laa biir loo bëggee bari dee ko joxe bëggee bari xam-xam del joxe xam-xam boo bëggee bari alal del joxe alal boo bëggee bari dara del joxe daraja boo bëggee bari yëre del joxe yëre sama mbaaye ma ko xoon loo bëgg a bari dee ko joxe bo bëggee bari alal del joxe alal, bo bëggee bari daraja del joxe daraja, bo bëggee bari xam-xam del joxe xam-xam, bo bëggee bari